إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، poštovani جماعتي، لا إله إلا الله محمد رسول الله je naš vodič kroz ovaj svijet. Mi smo zbog Islama ovdje. Mi sa Islamom moramo živjeti ovdje. Mi sa Islamom moramo sa ovoga svijeta otići. Mi sa Islamom proživjeli moramo biti. I mi sa Islamom na jedna od osmera džennetskih vrata moramo pokušati u džennet ući. Predvodnica Islama ili sav Islam i ljepote Islama, bilo da se veže za ibadete ili da se veže za muamelate, cjelokupni naš život je sažet u jednoj rečenici i koja je prosto proširenog značenja: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. U ovoj proširenoj rečenici je sva naša vjera. Ovo La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah se mora dobro razumjeti. Pa nema La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ako nema znanja. Znači, da mi kažemo nema drugog Boga sem Allaha dželle šanuhu, a Muhammed je sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik, to moramo znači znati sa znanjem. Da je to tako, tu ne smije biti nagađanje. Jer nema La ilaha illallah ako nema znanja. Jer je suprotno znanju šta? Džehl. Dokle može džahil da dođe ako ne zna ko je Allah subhanahu wa ta'ala? Dokle će stići džahil ako ne zna ko je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? U pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala imat će razne vizije. Naravno pogrešne. A i u pogledu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam će isto tako imati razne pogrešne vizije. Pa nema La ilaha illallah ako nema znanja. I zato se mi razlikujemo od kršćana koji su u Al-Balin, koji su u zabludi, nemaju znanja kojim je Bog. Ne znaju kako im se gospodar zove. U tome su podijeljeni, a šta onda mislite? U drugim segmentima života. Zato mi muslimani, ako želimo da imamo koristi od La ilaha illallah, moramo sav svoj ovo svjetski život potrošiti da bi se o Allahovoj vjeri podučavali i da bi o Allahovoj vjeri i Allahu subhanahu wa ta'ala predstavu imali. Ta se predstava I to sve znanje nalazi u čitanki koju nisu pisali oni koji mogu da napišu ovako ili inako, nego je to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači nešto što ne možemo nikako naći primjedbe. Tu je recenzija Allah subhanahu wa ta'ala. I u njegovom govoru nema promjene. Niti u govoru poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A Kur'an je, draga moja braćo, Allahov govor koji je sačinjen od 114 sureta u kojima je objašnjen din, a onda je došao sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme da to pojasni praktično. Pa zato mi znamo kada kažemo definicija sunneta, šta je sunnet? Sunnet je sve ono što je govorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, što je radio i što je šutnjom odobrio. To je znači prevod Kur'ana. Sunnet je tumačenje Kur'ana, jer u Kur'anu nigdje nema da klanjamo 5 vakat namaza. U Kur'anu nema objašnjeni propisi mnogi koji se mi danas držimo, nego imaju načela koja je postavio Allah subhanahu wa ta'ala, a onda je poslao tumača tog svog pravilnika i tog ustava Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, koji treba da protumači šta u šerijatskom zakonu stoji, kako se obhodimo prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kako prema njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kako prema starijim ljudima, kako prema svojim očevima, kako prema vjernicima, kako prema nevjernicima, kako živimo, kako poslujemo, kako ibadetimo, kako umiremo. Sve je tu objašnjeno. I zbog toga, kao što u dunjaluškim stvarima, za svaku mašinu, za svaki stroj, za svaku nauku ima nekakav priručnik i ljudi moraju da dobiju verifikaciju, da dobiju napismeno da su pametni u pogledu toga. I onda oni to sami kažu, mi smo VK, ili mi smo inženjeri, ili mi smo doktori, pa onda damo nekakve još do specijalizacije itd. itd. E tako je u islamu, samo što je islam najpreći. Zato što ti ovo sve ostalo dunjaluka, što budeš dobro apsorbirao na dunjaluku i dobro razumio, to ti koristi samo za ovaj dunjaluk. Pa ako si bio dobar zidar, ne čitav život zidar, to je u mjesecu jednom ili kad se sezona dođe. Ako si pilot, ne voziš svaki dan ili ne voziš čitav život, i to je ograničenje. Ali ti vjera treba svaku minutu, treba ti čitav život i ne možeš na onaj svijet bez te vjere. Pa zbog toga je taj ilum bitan i zbog toga muslimani danas su džahili. Pa i može svako prodavati smeće u svom nekakvom celofanu. I vidimo da je to tako. I vidimo da se sinovi majmuna i svinja, oni koji jedu svinje i oni koji smatraju da je stvorio majmun, da su od majmuna došli preko Darwinove teorije, oni danas su čuvari muslimana. Oni su danas ti koji usmjeravaju muslimane. Zašto? Zato što su ovi džahili, nisu uzeli Allaha subhanahu wa ta'ala za svog gospodara, nisu zadovoljni Allahom gospodarom, Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem poslanikom, islamom, dinom, a robovat se nekome mora jer smo mi namjenski stvoreni. Ako nema znanja, kako će onda biti jakin? Kako će čovjek biti ubijeđen? Jer u našoj vjeri ima puno gajbijata, ima puno stvari u koje moramo vjerovati, a ne vidimo ih. I to moramo biti ubijeđeni. Da postoji džennet, da postoji džehennem, da postoji sudnji dan, da će biti pita za svaki, za pomišljeno, a kamo li zakazano. E kada čovjek ima znanje, onda će mu doći ubijeđenje, pa će biti ubijeđen u islam. A suprotno ubjeđenju šta je? Sumnja. Zato smo mi danas balvan koji ima na sebi milijarde sumnji. I vidimo iz našeg govora, vidimo iz naših razmišljanja da je u nas osnova sumnja, nije jekin. A ne može se biti musliman bez jekina, bez ubjeđenja u Allaha subhanahu wa ta'ala, našeg gospodara. Ako ima jekin, onda će doći na trećem mjestu al-kubur, da će to biti prihvaćeno. Da što god budemo radili, znači radimo sa znanjem i sa ubjeđenjem, pa će to biti makbul, neće biti mardud, neće biti odbijeno. A nama je bitno kad već nešto radimo za Allaha subhanahu wa ta'ala, šta to Allah primi da nam to ne odbije. Najbolji su među nama tako postupali, Ibrahim alejhiselatu vesselam, koji je napravio Kabu prema kojoj ćemo se okretati do sudnjega dana. Kaže Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Gospodaru, ukabuli ovo od mene. Sve uradio po Kur'anu i Sunnetu, znači po objavi, ništa nije uradio po svom nahođenju, potpuno znači sa znanjem i potpuno sa ubjeđenjem, ali on moli Allaha subhanahu wa ta'ala da to Allah primi. Jer ako Allah ne primi, a kako će Allah primiti ako tu ima, ako su tu znači sumnje koje Allah subhanahu wa ta'ala dozvoljava. Nakon toga mora biti prihvatanje. A ne prijat da čovjek prihvata la ilaha illallah i sve što je došlo od Islama. Mi danas smo kao novi Benu Israil. Ono što nam paše, to mi bi nekako da uzmemo. A ono što nam ne paše, to mi nekako i protumačimo ili svjesno ostavljamo. A da tu minune bi bal bil kitabi, bo tek punune bi bal. A ne smije se u jedan dio knjige vjerovati, a drugi odbacivati. Ovo je kompletan din, kompletan paket. I bilo šta iz ovoga dina, jedan hard kad bi od Kur'ana falio, ti si poježvao muslimin nevjednik. Pa zbog toga moraš biti onaj koji prihvata. A suprotno prihvatanju je, znači, odbijanje. Da prihvatiš namaz, da prihvatiš post, da prihvatiš ostavljanje grijeha i da nemaš u tome rata. Kogod ima sumnji da grijeh ne treba ostaviti, znači on nije spreman da prihvati. On nije, znači, prije toga, njegova su mnoga djela upitna. On sumlja, on nema znanja, sve je to lančano, povezano. I zbog toga onaj ko ima znanje i ko ima jekin i ko hoće nam ova djela primi, ovo se pokori šerijatu. Je li sam nešto zabranio? Pa zamislite, draga moja braće, zašto nam je Allah subhanahu wa ta'ala naveo primjer Ibrahima alejhiselatu vesselam i njegova sina Ismaila? Ti ne možeš ostaviti mali porok, ne možeš da ustanoviš kod sebe din kako treba, a zamisli onda da trebaš svoga sina koga budiš namonočno i maziš da ga trebaš u kurban zaklati. Samo razmisli o tome. Pogledajte tog nivoa. Još ovdje se dešava objava u snu, a tebi su svi dokazi pred tebom java i ništa nije san. A ti se dvomiš i nećeš. I hoćeš da ponovo budeš na vjeri Ibrahima alejhiselatu vesselam. I hoćeš da ti Allah dželešanu primi tvoju vjeru. A nisi spreman da ostaviš radi Allaha subhanahu wa ta'ala ono što je Allah zabranio, u čemu nikakva hajra nema. Jer ne bi Allah subhanahu wa ta'ala, naš plemeniti gospodar, nama nešto zabranio u čemu je dobro. Pa uzmi bilo koji grije, uzmi bilo koji porok. Zašto ga Allah zabranio? Zašto je Allah zabranio gibe? Pa to ruši jedno društvo. To je neiskrenost. To nije ljudskost, to nije hrabrost. Pričati o čovjeku, a njega nema tu. Budi muško, pa mu pokucaj na vrata i kaži ovo ti ne valja, boj se Allaha dželešanu. A nemoj za leđa. Ovo je samo jedan primjer, a svaki je gdje je takav. Jesi krmka. životinju koja je sama po sebi nečista, koja jede i svoj i tuđi nečaste, i svoje i tuđe rođenče. Allah ga zabranjuje zato što u tome nema hajra, nego naprotiv, oni koji ne vjeruju Allaha dželešanu, a vjeruju medicinu, oni kažu da je to opasno. Pa zbog toga ovo su sve povezani lanci ili karike, da bi imali koristi od la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. A nakon toga dolazi peti jako bitan šart, jedan od najbitnijih šartova, a to je el-ihlas. A to je iskrenost, mi tako prevodimo, ali bolje ćemo razumjeti kada kažemo da je suprotno ihlasu, šta? Širk. Znači čovjek se mora boriti. Zato je prvo negacija la ilaha illallah. Prvo znači negacija da ne moraš sve titreve napraviti. Svega se očistiti fizički i psihički i onda kazati ima samo Allah i uzeti od Allaha što je Allah naredio, a ostaviti što je Allah zabranio. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Akhfafu ma akhafu alejkum ash-shirk wal-asghar." Kile ma širku l'esbavu ja Rasulullah, kale al-bija. Onoga čega se najviše boji, tako mi prevodimo, ono što je najteže za primijetiti, kaže poslanik ali sratu sram, to je tajni širk, ili to je mali širk. Pa kažu ashabi, a šta je to mali širk? O Allaho poslaniče, kaže al-bija. Prikazivanje. Da se čovjek nekim ibadetom udvara nekom drugom mimo sebe Allaha subhanahu wa ta'ala. Jesmo li mi od ovoga više? Jesmo li mi svoja srca od ovoga izliječili? Neće Allah subhanahu wa ta'ala primiti osim ono što je potpuno za Allaha. Ono što je u ime Allaha, samo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i ne 99%, nego 100%. Allah će to samo primiti, jer Allah kaže u negaciji Vama umiru, nije im naređeno, da vidimo šta je naređeno. Vama umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahu d-din. Nije im naređeno puno, ali ono što im je naređeno jeste da to Allahu subhanahu wa ta'ala učinu mukhlisina lahu d-din, iskreno mu ispovjedajući čistu vjeru, u kojoj nema nikakvih primjesa, jer mali širk je najveći grijeh koji može postojati. Samo je u njemu izlaz što nije čovjek još postao nevjernik. A on nikako nije mali grijeh, nego je to veliki grijeh. Opasniji od svih velikih grijeha koji se spominju, kao što je alkohol, zinaluk, kamata i tome slično. Zato što čini male širkijate, teško će se sačuvati velikog širka. To je Amidžić od velikog širka i to je samo pitanje vremena kada će takav zapucati na vrata sihrbaza i povjerovati mu da on nešto zna. I da će takav dati ljubav nevjerniku protiv vjernika i da će takav ostaviti nešto od islama ili učiniti ono što čovjeka izvodi da nas Allah sačuva iz dina. Pa zbog toga, draga moja braćo, ihlas, zato je sura al-ihlas, kulhu Allahu ahad, ima takvu težinu da onaj ko prouči tri puta kulhu Allahu ahad, kao da je proučio čitav Kur'an. Znači jednom kulhu Allahu ahad, kod Allaha subhanahu wa ta'ala je trećina Kur'ana. Zašto je to? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala tu upozorio sve, i židove, i kršćane, i mušike, da je samo Allah jedan. Da se ne smije Allahu pripisivati drug. Da se Allah subhanahu wa ta'ala samo mora obožavati. I zbog toga mi u svakom ibadetu moramo imati iskren nijet. I zato je ihlas vezan za srce. To je tajni ibadet, pa još teže ga ostvariti, a nakon toga još teže ga očuvati. jer se on često može pokvariti, to nije opipljivo, pa zbog toga se ihlas mora se za njega puno truda uložiti. Da čovjek bude, kada nešto radi, da samo hoće Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. I zato su učenjaci kazali kako napraviti razliku da čovjek sam zna da li je onaj koji ima rija da se prikaziva ljudima ili to nima. Jer neki kažu, ako ja nešto radim pred ljudima, onda je to bolje da ostavim da me ne bi uhvatla rija. Pa kažu učenjaci, ako pred ljudima tako klanjaš i tako postiš i tako ibadetiš, a tako isto radiš u najmanju ruku tako, ako nemaš snage bolje od toga, bar tako kada si sam, to je dokaz da je to iskreno u ime Allah subhanahu wa ta'ala. I ovo je parametar da se mi možemo sami izmjeriti, jesmo li iskreni, imamo li ihlas ili se nekome udvaramo. A od toga plaho koristi neće biti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže i kada izložimo njihova djela na sudnjeme danu ko će Allah habaj nadzura i pretvorimo im prašinu. Zbog čega? Zato što su ukazali to nečim drugim što nije ihlas. A kazali smo da je suprotno ihlasu širk. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da sačuva nas i naš umet širka i skrivenog, a kamo li malo, a kamo li veliko, jer uzvišeni kaže inna Allahe la javzino jušnike bit, po javzino madune zalike nime ješa, nikom Allah širka oprostiti neće. I Allahu obećanje zaista istina. Nije ga oprostio Abdullahu poslanikovo babi, nije ga oprostio Amini poslanikovoj majki, nije ga oprostio Azanu, Ibrahimovom babi, nije ga oprostio Lutovoj ženi i Nuhovoj ženi. Nije ga oprostio Nuhovom sinu. Neće ga oprostiti ni Hasir i Husi. Rate bedirati halkillah. Nema promjene u Allahovom sistemu. Zalike dinul qayyim. Ovo je vjera. Walakin aksara nasi la ya'lamun. Ali ljudi ne znaju šta je vjera. Oni su džahili. Misle da je ovo din, da ovo nije din. Misle da je ovo dina, pa sad mogu ovakav izgledati, a sutra mogu onakav. Ovo je din, uzmi ili ostavi. Da je to bilo samo puko izgovaranje, što bi se provalio Ebu Leheb? On je bio Amidža poslanika, ali sram, iz Kurejš plemena, najboljeg plemena. Da je to samo bilo riječ, kaže se i tako. Što bi se žaba ljudi zavarali? Ali su oni dobro razumjeli da ta riječ ima za sebom vuče jake šartove bez kojih ta riječ sam izgovor nema od njega koristi. A kulu kao li hada ostavirali u nekom postavci ruhu. Innehu huwa l-gafuru rahim wa ahiru da'awana in alhamdulillahi wa alhamdulillahi. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلام يا بشر كذا فقدا مستعاني ناشي كلمة درس vidimo da je prioritet, svi prioriteta da se o ovome govori. Neka nas optuže kako god hoće. Neka nam daju nadimke kako god hoće. Mi nemamo ni 13 predavanja o la ilaha illallah, kamo ni 13 godina sjedenja na etahijatu. I zato nam se svašta dešava. Zato nam se dešava da nas predvode nekakvi ljudi. I gledam sinoć, naleti nekakva emisija, odgovorite narodu. I na etapi je bila islamska zajednica. Kamo sreće da je ona islamska zajednica. Islamska zajednica je zaista lijepo ime i prezime. Ali narod se smijava na one koji predvode islamsku zajednicu. Zove žena i kaže, ja imam svježe račune. Da ne smijem umrijeti ako ne budem imala 3000 maraka. Drugi zove i kaže, izgleda je to zajednica. dobrog plasmana, da se dobro čovjek ustoliči i odasle još na, znači da to bude odskočna daska, baš da te baci na veće stepene. Ko se ovdje brine o dinu? I zamislite, ko priča, a ne mogu nikako, na kraju je, znači, hulasatul kaul, moraju se dotaći vehabija. I čovjek priča koji je, znači, pravi sekularista, filozof. On priča ko su vehabije i kaže, znate, to je jedan problem u društvu. Čovjek ima dva sina i ima dvije snahe, jedna ulazi pred svekra, druga ne smije. Po kojoj je ovo vjeri? Gdje ovo ima kod takozvani vehabija? Zar nije sveka kao otac? Kod ovih ovdje naroda sveka često uradi sa snahom što i komšija zna uraditi ili kamionđija. I često se dešava ono što je najružnije da se čuje, jer muslimanima je nepoznat nemoral. I ako se dešava, to se dešava samo u iznimnim slučajima. Nadirula hukmelehu, a na pojedincima se ne pravi pravilo. Govori na pamet, govori bez znanja. A hoće s druge strane da zaštite bosanski islam. Postavlja se pitanje, ima li više islama? Ili je samo jedan islam kod Allaha subhanahu wa ta'ala koji se zove inne dine inda Allahi islam. Jedino kod Allaha je Allahov islam. Nema bosanski islam, nema moj i svoj islam, nema evropski ili arapski ili turski islam. Ima islam iz Kur'ana i sunneta. Kako nisu normalni ili razumom obdareni? Zamislite da ti tako zvani veliki papagaji, pametnjakovići, koji se brinu pod narodnim znacima za prosperitet islama na ovim prostorima. Zamislite da im dođe neko sa druge strane pa im počne tumačiti njihova neka pravila koja su oni postavili. A zamislite kako se onda islam ljuti koga je objavio Allah subhanahu wa ta'ala kada ljudi hoće taj lijepi islam. Evo ovoga lijepog islama. Evo bosanskog islama, čuli ste neki dan, šta reče predsjednik Hrvatske ovdje da živi. Njemu smeta što u njegovoj blizini ima puno muslimana. Kamo sreće da je u pravu. Da ima puno muslimana u njegovoj blizini, njemu bi dobro bilo. Ali mi njemu ne pašemo ni ovakvi kakvi jesmo. Jer to je samo još jedna potvrda riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Malo nam se stipe mjeseš prodo. Pa smo mislili ovaj što dođe, ovaj će se bolje prodati. Ali Kur'an ne da da se ljudi prodaju. Kaže وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ. Nikad samo na židovi, وَلَنْ نَصَارَ ni kršćani neće zadovoljni biti. حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Dok njihov din ne prihvatite. Dok ne budete i vi vlasti na kvadrat, dok ne budete i vi ono što je Allah prokleo ili u zabudu odveo, pa zbog toga gdje je izlaz iz sve ove nezavidne situacije, da se ljudi vrate na la ilaha illallah, da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala, muhlisina lahu din, a da ne čine širka Allahu subhanahu wa ta'ala, sljedeći nekakve organizacije ili nekakva udruženja koja se najviše bave sa mrtvima. Dobro je rekla ova Sarajka i to je rekla tako lijepo, bez nikakvog opterećenja. Ovo je din koji treba da spašava ljude. Ovaj din čak daje zekat nevjerniku da ga privuče i da mu omili islam. A ovaj din ne smije nikada da bude teret ljudima. Ovo je din olakšanja, ovo je din ul-jusr, a nije din ul-usr. Ovo je vjera lahkoće i blagostanja, a nije vjera tereta. Ali je vjera tereta onome ko je džahil, onome ko sumnja, onome ko Allah zna u svojih djela plavu koristi neće imati, onaj ko nije spreman da u islamu govori kako je Allah zapovjedio, nego mi hoćemo jedan sekularistički islam, a kamoli da onda bude spreman da bude iskren Allah nam je naredio da se drugi u nas u pozitivnom smislu gledaju. Rabbena hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Gospodaru naš, daj nam u ženama našim i djeci našoj čestitost, da se oko naše smiri i daj da se drugi u nas u pozitivnom smislu gledaju. Zašto će hršćani ostaviti hršćanstvo? Zašto će židovi ostaviti židovstvo? Zašto će sina vladiti u islam? Zato što islam plijeni, pa zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo iskreni, da živimo za islam, a da ne živimo od islama. Allahumma izzal islama wa izzal muslimin, wa adirna širke wal mušrikin, ansur ibadake al muwahidin, Allahumma suri mujahidine fi sabilike fi kulli mekan, Allahumma wahid sufufahum, Allahumma arfa rayatahum, Allahumma ja'alna minhu wa la taj'alna min al qa'idin, Allahumma arham qatla al mujahidin, Allahumma ja'alhum shuhada indake fi firdaus al a'la ya rabbal alamin. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ردنا وانبشناك إلى الإسلام ردا جميلا اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإسلام وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعل لنا من الراشدين واجعل لنا من الموحدين واجعل لنا أنصارا لهذا الدين أن نرفع راية الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.